گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 370. این برنامه با همکاری پوران و شهیدی تنظیم گردیده. آهنگها از استاد علی نقی وزیری و شیدا، تنظیم از روح الله خالقی و جواد معروفی، اشعار از سعدی، حافظ و رهی معیری، گویندگان آذر پژوهش، ثابت ایمانی. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست. موسم نغمه چنگ است که در بزم صبوح، بلبلان را ز چمن ناله و غوغا برخاست. Thank you. دم که بیایی غم دل با تو بگویم چه بگو به مجلس بساز زمزمه عود، خادم ایوان بسوز مجمره عود. روز گلستان و نوبهار چه خسبی، خیز مگر پر کنی دامن مقصود. به دور نان قده گیر بیریا بدون نال قده گیر و بیریا می باش به بوی گل نفسی به بوی گل نفسی همدم سبا می به بوی گل نفسی Thank you. گرچه فرو بستگی کار جان چه غنچه گرچه فرو بستگیش کار جهان تو همچو باد بهاری گره گشا مرید تا وقت بیگانگان مشو حافظ ولی معاشر رندان ناشنا Thank you. پرور بود خرم بهاری که گیری پای سردی دست یاری. اگر یاری نداری لاله رخسار، بود یکسان به چشمت لاله بخار. چمن بی همنشین زندان جان است، صفای بوستان از دوستان است. غمی در سایه جانان نداری، وگر جانان نداری جان نداری. بهار عاشقان رخسار یار است، که هر جا نوگلی باشد بهار است. بهار عاشقان رخسار یار است، که هر جا نوگلی باشد بهار است. Thank you. غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم دل برود چون تو بهار عاشقان رخسار یار است، که هر جا نو گلی بارد بهار است. رنگارنگ، برنامه شماره 370.